dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Narada na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w związku z wydarzeniami w Afganistanie odbyła się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Nie szczepimy się tylko dla siebie, ale i dla swoich najbliższych, tak mówią lekarze po kolejnym wzroście zachorowań na COVID. Druga zmiana polskich strażaków poleci jutro do Grecji. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, m.in. w związku z wydarzeniami w Afganistanie. Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, powiedział, że skutki kryzysu afgańskiego są już odczuwalne i na pewno jeszcze będą. Chociażby sytuacja na granicy białoruskiej, ona nie jest związana bezpośrednio z kryzysem afgańskim, ale w powszechnym odczuciu jest, bo część ludzi przemycanych tam przez reżim w sposób urągający nierzadko ich godności to są obywatele Afganistanu. Rzeczywiście istotnie prezydent naradza się z głównymi politykami w kraju. Są tego efekty, będą tego efekty, już będziemy mówili o tym wkrótce. Spotkanie odbyło się m.in. z udziałem prezydenta, premiera, kierownictwa MON i MSZ-u. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało w komunikacie, że podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także działania podejmowane przez poszczególne instytucje państwa. Dr Małgorzata Piasecka, ordynator oddziału covidowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, mówiła w Polskim Radiu 24, że nie szczepimy się tylko dla siebie, ale i dla swoich najbliższych. Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba zakażeń koronawirusem w Polsce z tygodnia na tydzień rośnie. Spodziewana jest czwarta fala pandemii. Jedyną skuteczną metodą, która ograniczy liczbę zgonów podczas kolejnej fali koronawirusa, są szczepienia, mówiła dr Małgorzata Piasecka. Jest jedyną metodą skuteczną, nie w zachorowaniu, ale w tak zwanej śmiertelności. Wszyscy ci ludzie, którzy w Stanach, prawda, nie byli zaszczepieni i przechorowywali ciężko chorobę i kończyło się to zgonem, to są osoby niezaszczepione. U osób zaszczepionych przebieg choroby, jeśli jest łagodniejszy i to najistotniejsze, że nie kończy się zgonem. Już dzisiaj to wiemy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby wykryto 185 zakażeń koronawirusem. To 25% więcej niż tydzień temu. Od wczoraj nie zarejestrowano zgonów z powodu COVID-19. W pełni zaszczepionych jest w Polsce niemal 18,5 miliona osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień dostępne są na szczepienia.polskieradio24.pl. Jutro do Grecji poleci druga zmiana polskich strażaków. Misja naszych ratowników w tym kraju potrwa jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, mówi kapitan Rafał Sołowin. Jesteśmy przygotowani, tak żeby nasi koledzy, którzy tutaj do nas przylecą, mieli jak najłatwiejszy start. Dzisiaj cały czas zachowujemy gotowość operacyjną, jesteśmy na strefach i jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zadysponować dodatkowe zastępy do działań. Polscy strażacy pomagają Grekom w walce z pożarami od 7 sierpnia. Mieli wrócić do kraju w poniedziałek, ale z powodu utrzymującego się zagrożenia misja została przedłużona. W Zarzeczu koło Przeworska na Podkarpaciu zainaugurowano ogólnopolską kampanię Akademia Caritas Dzieciom. To kontynuacja projektu Tornister Pełen Uśmiechów. Około 400 uczniów klas 1-3 i zerówek podopiecznych świetlic terapeutycznych dostało szkolne plecaki wraz z wyposażeniem. Dzieci z zaciekawieniem sprawdzały zawartość tornistrów. Bardzo fajne rzeczy. Piórnik, książka, farby. Jest dużo przedmiotów do szkoły. Pani jest mamą obdarowanego ucznia? Tak, super wyprawka, naprawdę. Dzieci zadowolone, także świetnie. A do tego jeszcze będzie więcej zostanie pieniążku, żeby im co innego kupić do szkoły. Także jest bardzo dobra akcja. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. My także pomagamy dzieciom, jeżeli chodzi o laptopy, o notebooki. W świetlicach Caritas te urządzenia są i dzieci w czasie pandemii mogły z nich korzystać, mogły je wypożyczać, mogły w świetlicach z nich korzystać. A więc ta akcja nasza, która się zmienia, przekształca, także cyfryzuje, ona ciągle trwa. Szkolne plecaki wraz z wyposażeniem od Caritas w całej Polsce trafią do kilkudziesięciu tysięcy uczniów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Thank you. I want you to realize when I'm gone. My, my, my, my, you are the only thing I wanna own. The sugar on your soul, you're like no moon, I know. You're the light from another world. You swallow me whole. Just a mumble, hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. My, my, my, my. When you're lost in a moment, I am home. I try, I try to make you realize when I'm gone, gone, gone. There's sugar on your soul. You're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. With just a mumble, hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Sugar on your soul. Cause you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole. With just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. I want you to realize when I'm gone. Oh! Thank you. I'm so glad I found

with me. Yeah, be your ghost tonight. Be your ghost tonight. Oh, don't you be so cold. Be so cold. Don't you be so cold. Thank you. Dziękuję. All right, okay. One, two, three, four. I want to come over. I want to come over. Tear this place apart. In the arms of a lover, a two-hearted spider, I'm just a mess for you. Oh, my naivety, oh, my fickle. I feel my blood boil as our shadows fuse. Every move you make breaks me, breaks me. Every smile you fake breaks me. Let's build ourselves an island. I want him now. If they build a prison, I'll knock you down. Oh, my naivety. Oh, my fickle view. I feel my blood boil as our shadows spill. Every move you make breaks me. You fake breaks me, breaks me. I saw our shadows dance before the dawn. I saw our shadows dance before the dawn. And it breaks me, breaks me, breaks, breaks. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. Thank you. It's just Sergio on the cello. We'd like to play a song by R.E.M. if that's okay. It's called Half a World Away. This could be the saddest heart I've ever seen. Turn to a miracle. Are you alive? My mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here my head swung to go along, holding along, all it along, holding, holding along, going along, oh, oh, oh, oh, lonely deep sit hollow. I'm half a world, half a world away. My shoes are gone, my life's spent. I had too much to drink. I didn't think, I didn't think it could be you. I guess that's all I needed. To go it alone, and haul it along, hold it along. Backwards, backwards, forwards and more. And oh, oh, oh, oh, oh, this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high alive. Blind to the tide that turns the sea. The storm that came up strong, it shook the tree and it blew away our fear. I couldn't believe to go it alone, haul it along, haul it along, hold it, go it along, and haul it along, go it along, and hold it, haul it along. Hold it along, go it along, hold it. Blackbirds, backwards, forwards and fall. Oh, oh, oh, oh, this could be the saddest loss I've ever seen. Turn to a miracle. Are you alive? My mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart ache. I'm half a world away, here to go. Thank you. Dziękuję. I lit a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul in desire, desire, desire, desire to leave. I don't trust myself. What is a boy gonna do? Build a church in the city, a place to call with our own. We'll give our God away. Do one more song. Thank you so much for coming, everybody. Thank you. Dziękuję. Thank you.